ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಸಮವರ್ತತಾಗ್ರೆ ಭೂತಸ್ಯ ಜಾತಃ ಪತಿರೇಕ ಆಸೀತ್ ಸದಾಧಾರ ಪೃಥಿವೀಂ ದ್ಯಾಮುತೇ ಮಾಂ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮಃ. ಹಮ್ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ 121ವೇ ಸೂಕ್ತ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ಜೋ ದಶಮ ಮಂಡಲ್ ಮೇ ಸ್ಥಿತ್ ಹೈ. इस सूप का नाम हिरण्यगर्भ है. इसका ऋषि हिरण्यगर्भ प्राजापत्य है और इसका देवता कह है. इस सूक्त में सृष्टि की रचना की बात की रही कर रहे हैं. हमने पिछले प्रसंग में एक चर्चा में आपको बताया था कि इसकी आवश्यकता क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं. तो इसकी आवश्यकता को समझाते हुए हमने देखा था कि यदि हम किसी के सामर्थ्य को, किसकी योग्यता को, किसी की कार्य प्रणाली को, किसी के सोचने के ढंग को, किसकी रुचि को हम जितना अच्छी तरह से जानते हैं, हमारा व्यवहार उतना ही अच्छा होता है. संस्कृत में एक कहावत है, परस्य आशयमालक्ष्य यो यथा परितुष्यति तम तथैवानुवर्तेत पराराधन पंडिता. ये दुनियादारी के लिए की गई बात है. कहते हैं कि दुनिया में हम जब किसी से कुछ चाहते हैं, बड़ी सामान्य सी बात है, कोई भी हमारा काम कब करेगा, जब वो हमारे अनुकूल होगा, हमसे प्रसन्न होगा, हमको चाहेगा. कोई भी तभी करेगा, नहीं तो करेगा ही क्यों. तो इसलिए कहा गया है कि हमें किसी को अनुकूल बनाना है. तो अनुकूल आप कैसे बनाएंगे, तो अनुकूल बनाने की जो व्यावहारिक प्रथा है, दुनियादारी की तरीका है, वो है परस्य आशयमालक्ष्य यो यथा परितुष्यति. संसार में देखो, जो व्यक्ति है वो क्या चाहता है, अब क्या चाहता है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी किसमें रुचि है, कौन सी चीज उसे अधिक पसंद है. और यदि आप उसको उसकी पसंद की, उसकी रुचि की चीज दे देते हैं तो वो प्रसन्न हो जाता है. अब जब व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है तो आप उसके पास से जो कुछ उसके पास है आप उसे ले सकते हैं, मांग सकते हैं, वो दे सकता है. दो चीजें हैं यहां. मनोविज्ञान से आपने ये जाना और देखा कि वो किससे प्रसन्न होता है. मनुष्य कब प्रसन्न होता है, जिसकी उसमें रुचि हो वो चीज उसे मिल जाए. ये भी एक तरह का अभाव ही है. मेरे पास है तो मेरी रुचि होने पर भी उसका उपयोग मैं करता रहता हूं, मुझे आवश्यकता नहीं है दूसरे की. लेकिन मैं उसमें रुचि रखता हूं और वो नहीं थी मिल गई, या जहां थी वहां से मुझे मिल गई, जहां मैं नहीं था वहां मुझे मिल गई, वहां तक वो चीज पहुंच गई, तो ये जो परिस्थिति है ये मनुष्य कर लेता है. तो यहां पर कहा है परस्य आशय मालक्ष्य, दूसरे के विचार को, भाव को, आशय को जानकर समझकर, यो यथा परितुष्यति, जिस काम से जो व्यक्ति प्रसन्न होता हो उसको प्रसन्न करने के लिए वैसा काम करना. कोई खाने की चीज से प्रसन्न होता है, कोई धन से प्रसन्न होता है, कोई प्रशंसा से प्रसन्न होता है, कोई जो उसकी आवश्यकता है उसको पूरा कर देने से प्रसन्न होता है. मनुष्य के मन पे प्रसन्नता आती है जब वो उसके पास कोई प्राप्ति होती है, और वो देकर प्रसन्न तब होता है जब उसका हृदय उदार होता है। प्रसन्नता मुझे लेकर अधिक होती है, लेकिन मुझे कभी कभी देकर भी प्रसन्न होता हूं, लेकिन देकर प्रसन्न मैं केवल उस परिस्थिति में होता हूं जब मेरे मन में मेरी आत्मा का भाव होता है। मैं आत्मा के स्तर पर जब जीता हूं, प्रसन्नता के स्तर पर जीता हूं, तब मेरे अंदर पूर्णता का भाव लगता है, अभाव की कमी हो जाती है और मुझे किसी तरह से भय नहीं लगता है, तब मैं वो चीज अपनी दे सकता हूं। तो परस्य आशय मालक्ष्य यो यथा परितुष्यति तम तथैवानुवर्तेत पराराधन पंडित। ये आराधना में पंडित होने की बात कही है। जब आप किसी की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उस पूजा में आप ये देखते हैं कि इस आदमी, इस देवता को पसंद क्या है। वैसे ही जब किसी व्यक्ति की आप उपासना करते हैं, तब भी आप यही देखते हैं कि इस व्यक्ति को अच्छा क्या लगता है, आप उसी को काम में लाते हैं। मनुष्य को प्रशंसा अच्छी लगती है, तो कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से किसी की भी प्रशंसा कर बैठता है और उसे लगता है कि इसकी प्रशंसा से उसका प्रसन्न होना स्वाभाविक है, उसका काम बन जाना स्वाभाविक है। जब दुनिया में आपको ये जानने की आवश्यकता होती है कि कौन व्यक्ति किस बात से प्रसन्न होता है, और हमको ये पता होता है कि हमारा काम करने के लिए उसका प्रसन्न होना आवश्यक है, तो ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के आधार पर ही हम ईश्वर के साथ भी व्यवहार करते हैं। अंतर इतना होता है कि वहां वो मनुष्य नहीं है, इसलिए वो मनुष्य की रुचि और मनुष्य की आवश्यकताओं को नहीं चाहता है। हम अज्ञान के कारण से उसकी आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताओं से जोड़ लेते हैं, उसकी इच्छाओं को अपनी इच्छा से तुलना कर लेते हैं। जिन पदार्थों से हम संतुष्ट होते हैं, हम सोचते हैं वो भी उन्हीं पदार्थों से संतुष्ट होगा, इसलिए हम भगवान को बाल बच्चों वाला समझते हैं, स्त्री पुत्र वाला मानते हैं, घर द्वार वाला समझते हैं, भोजन कपड़े वाला समझते हैं। तो जैसे एक मनुष्य भोजन से, कपड़े से, बच्चों से, स्त्री से प्रसन्न होता है, तो वैसे ही हम सोचते हैं कि भगवान को ये सब दे करके हम उसे प्रसन्न कर लेंगे। ये पराराधन का उपाय है। ये उपाय संसार में तो ठीक है, संसार में तो चल रहा है, चलेगा, आप इसको कभी भी प्रयोग कर सकते हैं, हर बार जानने की जरूरत नहीं है। सामान्य रूप से जिस भी मनुष्य में इच्छाएं हैं, वो जानता है कि दूसरे मनुष्य में भी यही इच्छाएं हैं, इसलिए वो अपनी इच्छाओं के अनुसार जिन चीजों से संतुष्ट होता है, वैसी ही चीजें उस मनुष्य के लिए भी दे देता है। तो जब मैं उन चीजों से संतुष्ट होता हूं, प्रसन्न होता हूं, तृप्त होता हूं, सुखी होता हूं, तो वो भी हो जाएगा, और ये बात स्वाभाविक है, ऐसा होता है। लेकिन समस्या दूसरी है कि परमेश्वर मैं नहीं है, न वो मेरे जैसा है, न मेरी तरह इन वस्तुओं से प्रसन्न होने वाला है। वो स्त्री पुत्र संबंध, फल फूल, भोजन वस्त्र, इनकी अपेक्षा नहीं रखता है। यहां उल्टा हो जाएगा। जो चीज जिसको नहीं चाहिए, आप उसको लाकर देंगे तो वो कहेगा कि ये बोझा, ये कूड़ा, ये कचरा आप मेरे घर क्यों डाल रहे हैं, इसकी मेरे यहां कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो चीज जो खाता नहीं, जो चीज जो पीता नहीं, जो चीज पसंद नहीं करता, आप उसको वो देना चाहें तो आपकी जो पराराधन पंडितता है वो समाप्त हो जाएगी, वो विपरीत हो जाएगी। और हमारी उपासना में सबसे बड़ा संकट जो चल रहा है वो यही है कि हम संसार के पदार्थों की उपासना करते हुए उसके गुण दोषों का ध्यान रखते हैं, उसकी अरुचि अरुचि का ध्यान रखते हैं, उसकी आवश्यकता अनावश्यकता का ध्यान रखते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर की उपासना की बात करते हैं, तो हमें बिना जाने जो अपनी जानकारी है, मनुष्य समाज की, मनुष्य के व्यवहार की जानकारी है, उसी को वहां पर भी उपयोगी मान लेते हैं। इसलिए इन सब मंत्रों में जो अंतर हमको समझाया गया है, वो यही समझाया गया है कि कि वो जो चाहता है वो ये नहीं चाहता है जो हम चाहते हैं। इसकी चर्चा में हमने आपको एक बात बताई थी कि मन जो है उससे हम इच्छा करते हैं, इसलिए हमको ये लगता है कि वो भी ऐसे ही मन से चाहता होगा। हमको मन से चाहने के बाद भी एक संकट लगता है कि मेरे मन की सोची हुई दूसरा क्यों नहीं समझ पा रहा है। कितना अच्छा हो कि मेरे मन की सोची हुई दूसरा जान ले। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे मन में कोई बात आई और दूसरे ने वैसी ही बात कर दी या वही बात कह दी, तो मुझे बहुत अनुकूल लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि भगवान के मन में भी कुछ आता होगा। हमने पिछले संदर्भ में आपको एक बात की जानकारी दी थी कि हम करते हैं हाथ से, हम करते हैं उपकरण से, हम करते हैं किसी साधन से, तो हमारे जो चाहने की यात्रा है वो लंबी हो जाती है। ईश्वर के चाहने की यात्रा इसलिए लंबी नहीं होती है कि वो वहां कर रहा है जहां है। जैसे हम बाहर करने के मुकाबले में मैं ये सोचूं कि इस वस्तु को जाकर के उठाऊं तो मुझे यहां से उठना पड़ेगा, वहां वस्तु तक जाना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा और वस्तु को उठाना पड़ेगा, तो इसमें प्रयास भी बहुत होगा, समय भी बहुत होगा, दूरी भी होगी। लेकिन यदि मैं ये सोचूं कि मैं अपने हाथ को उठा लूं तो मुझे कितना समय लगेगा, क्योंकि इच्छा मेरी हुई और मैंने हाथ उठाया, तो मेरी इच्छा में और हाथ के उठने में ऐसा लगा ही नहीं कि कोई दूरी है। लेकिन दूरी तो है, दूरी तो बहुत है, और मैं उतना ही उठा सकता हूं जितना मेरा सामर्थ्य है और जितनी मेरी सीमा है। मेरी सीमा मेरे हाथ तक है, वो मैं उतना ही उठा सकता हूं। मेरे हाथ के आगे कोई चीज रखी है वो नहीं उठ सकती, मैं उसको उठाने के लिए मुझे दूसरे साधन लाने पड़ेंगे, उपकरण लाने पड़ेंगे, मुझे उठकर जाना पड़ेगा, कोई मशीन लानी पड़ेगी, कोई दूसरे मजदूर लाने पड़ेंगे, साथी लाने पड़ेंगे जो सब मिलकर उठाएंगे। वो मेरी इच्छा से उठ तो रही है लेकिन बहुत दूर है, बहुत दूर है इसलिए उठ नहीं सकती है। मेरी चाहने से उठ तो जाएगी लेकिन साधनों के बिना नहीं उठेगी, तो इसमें दूरी भी लगेगी, सामर्थ्य भी लगेगा, समय भी लगेगा। लेकिन कहते हैं, कुरान वाला कहता है कि ईश्वर ने कुन कहा और संसार बन गया। तो कुन कहा और बन गया, कुन कहने से तो नहीं बनता, लेकिन उसके बनाने के जो नियम हैं, आवश्यकता है, उससे बड़ा अनायास बन जाता है। उसे ये कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसको ये सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसको चाहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं वहां विद्यमान है। संसार के प्रत्येक पदार्थ में वो है, तो उसने प्रत्येक पदार्थ में जो क्रिया होती है उसको करने में वो समर्थ है, क्योंकि उसको पदार्थ को पकड़ना कैसे होगा। हम तो पदार्थ को बाहर से पकड़ते हैं, तो पकड़ने के लिए पदार्थ का संस्पर्श मेरे लिए अनिवार्य हो जाता है। उस तक मेरी पहुंच हुए बिना मैं उसे पकड़ नहीं सकता। तो इसलिए संसार का कोई पदार्थ यदि चल रहा है, घूम रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो वो पकड़ से बाहर नहीं है। मेरी गेंद भी मेरे से बाहर जाती है तो मेरी ताकत के कारण जाती है, मेरी शक्ति के कारण जाती है। और परमेश्वर की उस शक्ति को समझना है तो बहुत अच्छा एक उदाहरण है, आपने गेंद को फेंका कहते हैं, लेकिन गेंद में जाने का सामर्थ्य क्या कैसे आया, आपने उस गेंद को प्रेरित किया है। ये जो प्रेरणा शब्द है ये वैदिक साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आप इसको समझ लें तो संसार में परमेश्वर के सारे कामों को समझना बहुत सरल हो जाएगा। आप मंत्र पढ़ते हैं और उसमें कहते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्, परमेश्वर हमारी बुद्धियों को प्रेरित करता है, करे सन्मार्ग की ओर। अब हमको ऐसा लगता है कि जैसे प्रेरित करे में कुछ अच्छे से, जैसे किसी बच्चे को हम कहते हैं देखो बेटा तुम ऐसा करोगे, पढ़ोगे तो बड़े आदमी बनोगे, व्यायाम करोगे तो बलवान बनोगे, शिष्टता का पालन करोगे तो संस्कारवान बनोगे। तो ये बनोगे तो बनने से पहले उससे कही गई बातें प्रेरणा कहलाती हैं। तो उसको प्रेरणा देने से आप वो चलता हुआ दिखाई देता है। तो परमेश्वर भी ऐसी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी प्रेरणा की शक्ति है कि आपने जो गेंद फेंकी है वो गेंद वहां जिस जिस बल से जिस शक्ति से जा रही है, वो जो शक्ति उसको हम प्रेरणा कहते हैं। और ये प्रेरणा मनुष्य के द्वारा जब किसी वस्तु को दी जाती है तो मनुष्य तो एक स्थान पर होता है और वो प्रेरणा से वस्तु के अंदर हुई गति दूर तक दिखाई देती है। लेकिन जब हम मंत्र में कहते हैं कि परमेश्वर तू हमारी बुद्धियों को प्रेरित कर, तो ये प्रेरणा हमारी मनुष्यगत प्रेरणा नहीं होती है, ये प्रेरणा उसकी क्रियागत प्रेरणा होती है। क्योंकि आत्मा जब काम करता है और आत्मा स्वयं में काम करता है तब उसे साधनों की आवश्यकता नहीं होती। तो साधनों की आवश्यकता नहीं होती तो ऋषि दयानंद का जो शब्द है, परमेश्वर जहां चाहता है जितने देश में जितने काल में जिस क्रिया को करना चाहता है वो उतनी ही क्रिया उस देश और काल में करता है। एक ये बहुत ऊंची दार्शनिक बात है, एक बहुत वैज्ञानिक बात है कि वो उतने ही अंश में क्रिया करता है। तो कैसे उतने ही अंश में क्रिया हो सकती है? आप कहेंगे परमेश्वर सर्वव्यापक है तो क्रिया सर्वव्यापक होनी चाहिए, तो इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने चाहा तो था कि पानी को बहाना और पहाड़ हिल गया, क्योंकि प्रेरणा तो जैसे आप केवल बल्ब में करंट न दे करके जब दीवार में देने लगेंगे तो वो तो सब जगह फैल जाएगा। तो चाहना ऐसा नहीं है, चाहना जितने देश और काल में उसको प्रेरणा करनी है उतना ही वो करता है। इसको समझने के लिए एक बहुत आसान तरीका है। आप यदि ये सोचते हो कि उसकी प्रेरणा से सब कुछ एक साथ होता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस मेरी आत्मा में ये जो मेरा शरीर है इससे संबंध है। तो आत्मा जब प्रेरणा करता है तो क्या सारा शरीर एक साथ चलता है? उसमें भी जितने अंश में वो प्रेरणा करता है, आप शरीर के जिस अंश से वो काम लेना चाहता है उतना ही चलता है। वो हाथ उठाना चाहता है तो हाथ उठाता है, वो पैर से जाना चाहता है तो पैर चलता है, वो आंख से देखना चाहता है तो आंख देखती है। ऐसा तो नहीं होता कि आंख देखती है तो पैर चलता है, उसके बिना इच्छा के नहीं चल सकता है। वो केवल आंख से काम लेना चाहता है तो केवल आंख से ही ले सकता है, केवल हाथ से लेना चाहता है तो हाथ से ही ले सकता है। तो परमेश्वर जितने देश और काल में क्रिया करने की आवश्यकता समझता है उतने ही देश और काल में उस क्रिया को करता है। तो इस दृष्टि से यहां पर जो बात ऋषि कहते हैं वो जो उसके करने की ताकत है, करने की तरीका है, करने की इच्छा है, हम उसे प्रेरणा कहते हैं। तो इस संसार में परमेश्वर जो है प्रेरणा से कैसे संचालन करता है वो इन मंत्रों में बताया गया है। ओ शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति।